إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما باب منا باب في الايمان والنذور باب كما فهم غودي كليو ان دفالو ني ولانا جرا رام نوتي كفارا موي كما جرا تي ما مسي كو فدوني كاتا كفارا كما دمنا ام بيالا درالا كان دم فوتا فوتشو جمانا على كف ما دم والكفار ko kali kafara ni mo kam kallasa kemena ko minge na elawana ka boyga kali kaina do bala elawana ka bo kali kaina o kafara o it'am 10 masakin muslimin ahrar o kafara ye ibe miskineta dumune islam wala islam horo ibe miskineta dumune e kala ko doke kibe ko do ke wal mai kala ka ko ko do kitake ila wana ka singo ka bo kali kainga ola ni bora kali kainga ibe ka fara mi bo folo folo ibe miskine tandu ni horo an islam o fana do mudan ko ko miskine o miskine kele mo kele ibe suma mi suma ka dama mudu kele mudu kele na fo mudu be jateni minami zakatul fitr be sumani minami o do man da be no o tlan nan nan dron o de mudi o nye kele miskine kele fo miskine ta mi gona o de kali kafara ibun ni sallallahu alaihi wasallam ala kra ne man ci ba ma ga mudu ala kra mudu mi fo o de we wa habu ina an azwaja an mut ko min kali o le na fo kitabu tigi ma fo tuga muna ko ni mo me mudu yere suma ka tla ka do yere faraka ko de kadi ale bisla sorsi muda ina fo ne mudu tla samana fara mudu nya kele na awu bisli mudu walma ne mudu tla cha fara mudu nya kele na ka mudu nya kele ni tla ni ye da faraka ko o kadi ale wa zalika fi qadri ma yaqulu li wasati aisha fi qara'i rukusi ubmana wa zalika bi qadri ma yakunu min wasati aishihim obna dugu mo ka balo yere donbe balo mina suma mina o chama cheta nibe mudu yani kafara suma suma iba suma odela aga dugu kono mi mi chama cheta yi mi suma ka gala na be ote mi na dogo na be ofunate mi mi chama chera iba suma odela fi ghala'in aw rukhas yani gala wakati wal man noga wakati mi mi chama chera ibe ore jate mine ka asuma wala wa man akhrasha mudan ala kulli halin ajzaw kuni mo gamme mudu suma ka di wi wasa ode re re de fora sharia la ale re ga hakina ino e ka muru suma ka tla ka do fora ka ni ngani ya da mudu ma ma fen fora ka bi wasa kada ga ala kra re mudu de fo wa in jasa ko ngani mo gamme ya do ga fitina suma suma idu nganga ka fora bo comme qu'est-ce que ça va do a fola fola de suman suman ye kadi ni ba fe kita ga fere boy ko mo fola na hadi sala ke sa rajul qamis ob manani chawdo ebe logi kala kadi chawma walil mar'ati qamisun wa liman manasra musudo ebe ga logi na kuna bire don fo mo tanyo ko akora ni muso tando akele ngele be logi na kuna bire ni chawdo logi obe awasa awadi ko ranu hatin ibuna kafara asawana yi wal ma yare bi se ka jɔn kan hɔrɔnya jɔn min kan hɔrɔnya a ka kɛ silamɛ ye o fana kafara bɔ cogo dɔ ye. E kuma ni saba min fɔra n'i ma se ka nin si sɔrɔ i ma se ka suman sɔrɔ k'o kɛ kafara ye k'o di misikinɛ ta ma i ma se ka fini tan fana sɔrɔ k'o di misikinɛ ta ma i ma se ka jɔn fana sɔrɔ k'o kan hɔrɔnya o kumana i bɛ min kɛ sisan o de ye. O kumana i bɛ tile saba sun ka tugu ɲɔgɔn na. Faliyasum salatata ayamin yutabi'uhunna i bɛ tile saba sun k'u tugu ɲɔgɔn na. Nka ni mɔgɔ min y'a fara ka bɔ ɲɔgɔn na k'a b'a wasa hali ni m'a tugu ɲɔgɔn na a b'a wasa parce que a fara dɔrɔn k'i y'a tile saba sun nka nasi min nana halisa la a m'a wajibiya k'a ka tugu ɲɔgɔn na. O la ni mɔgɔ min y'a tugu ɲɔgɔn na o ka ɲi ni yɛrɛ ma se o la ni y'a bɔ ɲɔgɔn na o fana baasi tɛ o fana na. Ko mɔgɔ bɛ se ka i ka kafara bɔ yanni i ka bɔ kalili kan in kan wali bɔlen bɔ kalili kan i bɛ se ka kafara bɔ e y'i kali sisan ka fɔ walayi fo n ka nin ko masina in kɛ i nana ko in kɛli bɔ a ma o tumana ni jɔlen b'a kan k'a fɔ i bɛna ko bɔ a ma i bɛ se ka kafara bɔ yanni i ka bɔ a ma walima i kelen ka ko in bɔ a ma i bɛ se ka kafara bɔ o fana kɔfɛ donc a bɛɛ ka kan. Ko nka min ka di ale ye i bɛ kalikan in bɔlen kɔ a ma tuma min na i bɛ sɔrɔ ka kafara bɔ o ye kitabotigi nin ka kuma ye donc o la mɔgɔ mɔgɔ n'i kalila k'i bɛ ko dɔ kɛ i bɔra ko in kɛli kan o tuma na o kafara kɛcogoya de ye nin ye. A fɔlɔ fɔlɔ i bɛ misikinɛ tan dumuni n'o o se kɛra i ye walima misikinɛ tan i b'olu fɛrɛ bɔ n'o fana se kɛra i ye walima yɛrɛ i bɛ jɔn kan hɔrɔnya i bɛ jɔn kan hɔrɔnya o tuma na jɔn kan hɔrɔnya in yanni n'o fana se kɛra i ye a ka kɛ jɔn silamɛ ye o tuma na ni mɔgɔ min tɛ se nin si la sa o tigilamɔgɔ i bɛ tile saba sun. Le sabasu yi n'a y'i diya i b'a tugu ɲɔgɔn na n'a y'i diya yɛrɛ fana i b'a a bɔ ɲɔgɔn na tile saba ka sun dɔrɔn o tuma ni de ye kalili kafara bɔ cogoya ye. Ko baabu tun ye fan fila ye an ye baabu min daminɛ ko baabu ni fila imaani wa nuduuru kalili ni dafalen an tilala kalili kuma na an bɛna don kuma min kɔnɔ o ye ni mɔgɔ min ye dafalen ta. Mɔgɔ min mana dafalen ta k'a bɛ alabato o tuma na k'i ka alabato in kɛ i ye dafalen ta k'i bɛna alabato min kɛ k'i k'o kɛ a kɛra i ye dafalen ta o k'i bɛna sun de sa o walima i bɛna nafula dɔ de seli sa o wali i ye dafalen yɛrɛ ta k'i bɛ taa umura la sa o wali i hiji la sa o madama ni alabato don i ye dafalen ta k'i b'a kɛ k'i ka dafalen i k'a bɔ a sira fɛ. Ko nka ni mɔgɔ min ye dafalen ta i bɛ ala sɔsɔ sa o de man kan ka kɛ i b'o bɔ a ma ka na o kɛ hali n'a sɔrɔ i tun y'a dafalen kɛ i b'a bɔ a ma n'i y'a bɔ a ma fana fɛn t'i kan ka fara bɔ foyi t'i ma i nana dafalen ta k'i bɛna ala sɔsɔ de kɛ o tuma na i b'a bɔ a ma ka sɔrɔ ka fara foyi tɛ ɲini fɛ. Ni mɔgɔ min ye a dafalen ta sisan k'a bɛ wali nafolo ta k'o kɛ sarakati ye nafolo dun t'e ta ye wali nafolo e ye dafalen ta k'i b'o de sarakati. Walima mɔgɔ dɔ ka jɔn e ka jɔn tɛ k'e b'o kan hɔrɔnya i y'o dafalen ta o tigilamɔgɔ fɛn tɛ ɲini fɛ i bɛ ko in bɔ a ma parce que n'e ko in kɛ ala sɔsɔ don o tuma i b'a bɔ a ma ka fara t'i ma wali nafolo k'e bɛ o kɛ sarakati ye i dun ta tɛ i y'o dafalen ta. Walima yɛrɛ wali jɔn mɔgɔ dɔ ka jɔn e ye dafalen ta k'i b'o kan hɔrɔnya i y'o fana bɔ a ma foyi t'i kan i b'a bɔ a ma dɔrɔn a banna. Ni mɔgɔ min ye dafalen ta k'a fɔ a ka dafalen kɔnɔna na ko n ye nin ko masina in kɛ nin ko masina bɛ wajibiya n kan ni n ye nin kɛ o tuma na a bɛ wajibiya n ma n ka tile saba sun walima ni n ye nin ko in kɛ a bɛ wajibiya n ma n ka jogo naani seere wali ni n ye nin kɛ a bɛ wajibiya n ma n ka taga yanni ka taa umura la ni mɔgɔ min ye dafalen ta o cogo la. O tuma na i yɛrɛ ye baara dɔ fɔ baara ɲuman dɔ k'i b'o kɛ i dafalen ta ten. او كرا سيني ساو كرا سيو ساو او حج والم كرا هي والم كرا هو ساو او سرق شيء سمان والم سرقتي بو اغا فين دراي فين توفو كي بوكي اي دافال داير ماتا كافوني ني ني كوينتي نيسو نوتري سباسو ني ني كوينغا فيو متا ورالا اي دافال انت منا على باتو فو كي بوكي فذلك يلزم ولا بواجب ما يكون كما سناك تقول تكون منك نيو كي غتا هجرا اي لما نكو كما سناك او منا اي دافال دون باتو منا بواجب ما يكا باتو انت ناصر النفلا سلو ابن سلينك ناصر سلو فانا ابن سلينك فسكي دي عادة فانا تاكوني نكوماس ناكرا مفانا بينك انا فا كتر من مئان فيان اتشايا ابن دفل انتا كارسا تارا فاجيرا ني على نيوان سيكي ميك لتبا سنغالاي ودي كاتشا اون فيانو كارسا تارا تامانا الدين ترا جمونا كنو دين مينا مانا ابن دفل انتا يالا ني دين نيوان سيانو ميك لتبا سنغالاي والو ميكالو كلي لسنغالاي walma jogo tan sile alay walma ramata umrala ni dafal tati gunati la mon nana abi wajiba ye batumi foki boke opana tanga batente ode dafal tali a chuwa da fana bi anno o ya mushribi alamai we dafal ta ni karta na ka bota mon ami murba asadon opana me jomane mon hal na fanga do gara sautu ga cha we flanga fayai ka dafal ta ka bna ya sadon utuma ga chuwa mon musodo ku boka ka cha ya ويف نفر فرالو دو يرلا دو بي تغو نفر غاني دا كلو فو بتا بدالا نسرا بدالا ابي فلو من بو يرلا كا كو كا فلو نيمون دو مغون دو مسن من بو نفر دو غلا كا ترا و با فكو نا سرا بو مي يسو كو تي لا مو بيسا اب منا دبي بول دام نسا كا بو دانغ نا كانا سو افان في اتو ما تاب ما غان كو سلام دو مسن نما نا سي زابي فما ايتاي و هي افران افرالا موي دو غا سرا لا موي مي ني راي ني كوماس نينكي fana bi ni bato ngi alay wala ashara la way manu ko mas na kay bato ni fo abi wajibe ay may ka bato ngi ini harsa kay ma yalsa ibn manani mo gam bora ka yari mo gam da falen ta ko do la fana na a abora ka fana ni go sa ko ni ni ko mas nenke me jogo flasiri ni o kedo ibn manabe di ini fe ka jogo flasiri لا فقال لي يفرغ عليك قال لي كفرغ ايه دافلن تاكفني علي ان كوماس نينكيني ندير باتو دوكي ما باتو تا تروما دونك كوماس نين ناتيه اوبمنا قد ما ففكي بوكي اوبمنا بي قال لي كفرغ ويني في وبلا انونا ايه دافلن تا كفو ني كوماس ناكرا ندير باتو دوكي ما باتو تا تروما كفكي بوكي ولا نو كوماس ناناكرا اتانا منسا ودي قال كفر يكم يرمى كان فو ومن نذر معصيه بقتل نفسه من مغم يا دفل ان كبي على سوكه مثلا اي دفل انت كفل لك مغد فقا على شوي خمر والما دفل انت كفل لك لومي او شوي ونا نغنا على سوسو دو اي دفل انت كفاكو ك او ما نسبه القوه و اي دفل انت كو دولا قال ابنو حكومه سناك على باتوته والما على سويرته ربنا أفيت ينيوتي لا مغفر وليستغفر الله إذا يعني يفاجني على فدران أبانا نفوت ينيفة إيه دفلن تاكيب دلومي ولي إيه دفلن تاكيبنا جناك إيه دفلن تاكيبنا على كتابك إذا أبوا مدران أبانا كي يفاجني على فدران نا كفرات ينيفة إذا سيكونك أتومي وده أكتوك وإن خلق وإن خلق الله كون غني مغامي أكد على الأسسان يفنى معصيته كي كلالا كفي قالا كوتا دوك ولكسر على يمينه وتي لامغو يبالا كوتا انتوي نياك بن كلمنا يبو كلفنا كفرابو ولا يفعل ذلك ايدي سناكي كالي كفي قالا كوتا دوك يبالا كوتا انكلي بواما نياك كلمنا يتلا كفنا كفرابو ابن على كوتا انفنا يبو توي وإن كتر mani mɔgɔ min kalila k'a bɛ ala soso kɛ ka tila k'a ja gɛlɛya ka tila k'a kɛ tuguni ka tila ka ala soso in kɛ k'o tigilamɔgɔ ye jurumutɔ de ye a ka kali ka fara t'a la a ye ja gɛlɛya ka kali ko fɔ ka ala soso kɛ ka tila ka ala soso in kɛ tuguni o tigilamɔgɔ a bɛ jurumu sɔrɔ ka fara t'a la a bɛ jurumu sɔrɔ. ni mɔgɔ min y'a kali ko ala ka layidu kan kama ala ka n ba ala ka layidu wajibi an yɛrɛ kan ahadu ani misaku o bɛɛ layidu ye ka layidu ta ni ala cɛ o tuma na ni mɔgɔ min y'o layidu ta k'a kɛ fɔcogo fila ye ahadu ani yanni ani misaku fiya min ɲini kali kelen na. i tila ka kalikan in bɔ a ma ko ka fara fila bɛ ɲini o tigilamɔgɔ fɛ ka da kan i ye layidu ta siɲɛ fila i ko i y'i kali k'a fɔ ni ne ye nin komasina in kɛ nin layidu in bɛ ne ni ala cɛ i y'a fɔ fɔcogo min na o ye ahadu ye ka tila k'i kali k'a fɔ ni ye nin komasina in kɛ misaku bɛ ni ala cɛ a bɛ nin kɔrɔ ye layidu de ye o tuma na i y'o fila fɔ ka gun ɲɔgɔn na ko kelen na. ko kumana a bɛ ɲini fɛ o ko in na i ka kafara fila bɔ parce que i y'a layidu fɔ ni fɔcogo fila ye a fila si ni ti kelen ye i y'a du fɔ ka tila ka yaminu fɔ nka yanni dɔnnaw kɔni ka sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ na o ko kitabutigi ye nin min fɔ ko saba tɛ ka da kan a bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ye layidu de ye ahadu ni misaku a bɛ jate fɛn kelen de i bɛ kafara kelen de bɔ a la nka i tɛ fila bɔ a la. ولسه على من كان يمينه فكررها بشيء واحد غير كفارة واحدة الكفارة الوحيدة كل مغامي سيسا من وقد اليمين مغامي كالليك كتلقى كالليك أجليا كفين فوق السيسين أكا ودب سيقاك يا فوق أتلقى سيقاك نمغامي كالا كتلقى سيقاك walima i y'a ta ka segin fɛn kelen na i y'i kali fɛn dɔ kan k'i kali siɲɛ kelen siɲɛ fila fo siɲɛ saba ko kelen na ka fɔ k'i t'o kɛ o tuma n'i seginna i kɔ la ka fara kelen de b'a la hali n'a sɔrɔ i kalila a ko la siɲɛ duuru walima min ka ca ni o ye marama ni fɛn kelen de don dɔrɔn o tuma na ka fara kelen de bɛ ɲini i fɛ n'i seginna kɔ ka fɔ n ye n kali a la siɲɛ duuru de k'a bɛ kɛ ka fara duuru ye la kelen de bɛ ɲini i fɛ parce que a ko bɛ dulonni bɛ fɛn kelen de la. i y'a fɔ de dɔrɔn k'a ko gɛlɛya o tuma taga segin can kun kɛra o de ye dɔrɔn. ni mɔgɔ min y'a fɔ sisan a ka kali la ko ale bɛ kɛ filankafɔ ye walima ale bɛ kɛ yahudi ou bien nasara ye n'a ye nin komasina in kɛ ko kafara tɛ ɲini o fɛ o bɛ segin a kɔ ka tubi de o kumana ko foyi tɛ ɲini a fɛ fo ka yafa ɲini ala fɛ k'a fɔ n'i ye nin ko in kɛ fiyewu n'i kɛ n'ka kɛ filankafɔ ye walima n'i ye nin kɛ fiyewu n'ka kɛ yahudiya ou bien n'ka kɛ nasara ye o tuma o tigilamɔgɔ a bɛ ɲini a fɛ a ka segin a ka tubi dɔrɔn kafara tɛ ɲini a fɛ kuma jugu don a ka segin a kɔ kafara foyi tɛ ɲini o tigi fɛ. a k'an ka faga da wa ne y'a fɔ k'a sɔrɔ a ka laɲini tɛ diinɛ yɛlɛmali ye a bɛ tubi i n'a fɔ nin y'a fɔ cogoya min na ka yafa ɲini ala fɛ ɔ nka n'a ye diinɛ yɛrɛ yɛlɛma fana yɛrɛ o la silamɛya la ni sariya jamana don a k'an ka faga i n'a fɔ a nana hadisa la man badala diinahu faqtuluhu ni mɔgɔ min y'a ka diinɛ falen k'a b'o faga. ni mɔgɔ min fɛn dɔ haramuya a yɛrɛ ma ala ye fɛn min daga ye ala ye fɛn dɔ daga e ye e ye haramuya i yɛrɛ ma ka haramuya ka i kali k'i tɛ sɛsogo dun tuguni wali i tɛ misisogo dun wali i tɛ sagasogo dun walima i tɛ sɛfan dun fɛn dɔ a dagara i ye o tuma ni mɔgɔ min y'o kalili ɲɔgɔnna kɛ o tuma na foyi t'o tigilamɔgɔ ma i bɛ segin kɔfɛ dɔrɔn a banna ka fara ko t'a la. ala ye fɛn min daga e tɛ se k'o haramuya i yɛrɛ ma la abuna ala ye fɛn min daga e tɛ se k'a haramuya i yɛrɛ ma. amina sa kuma se o tɛ se ka kɛ o kafu den haramu o kuma gwansane kafara foi tala bisi ngofala de akide ite ga harama irema oho o binya famuna sama sisa illa bi zawjati ibn ako funa gara muso ye fa inna tahru alayhi koni mo ngam ngaya muso haramya ko kon me haramya o tila mo ngama illa ba ala zawji ibn ato daga ko funa furla chorema ibn ako tamti ni moni ni fo malikiya wa tara lisra fe na kuma te sobai kasaga bi har sawo fon yo ya har sawo nana bulu be kuma yoroni ka minti ni me irisra ki kon tara ni fe ni fe fe haram ya iye rama ala fe mi daga yi ashite haram ya ala go funa gara musai ko kon bi haram ya funa furla ke wara ma ko fe de bi se gata dogriya haram ya se kene ate daga yi tu fo ke wara gafuru no saraka to walma no era abda ndate daga yi akuma ga chamne ni min forest ye kelenye e mi forest ye tawani o te haramu fursa di kafu yi muso bla ego yi muso bla mugo na delila e bora blalin kan ya la sing iba je te ki nya fursa ga tla gata hal nasra abekra suina ere dimina bina fran ku ya bla mugo na delila ya to yi fursa ra de me fursa la ga la sing ni iba je te ki dela ka fursa afra jo ngo si mere mugo na iko ki ya bla tugini ka shero bwala o dongle mugo na delila ya la sing tugini hal lo funa gara o dongle eba je te ki ya fursa si ya fla kanolu ga fuye ku la flite ne ba je te no nyo na wara na dora iko ki ya bla o mana furuta che tun haram ya lima abeta sadi ate daga ye oh funi furura ko fera se ga daga ye na furura ka se ga daga ye ya famia oni haramu fana te babu kele ye furusa droni ka fodron ni bla ni bla ni yo fodron furusa kera hal ni otrafo mo wo mo na ni dirini sona ka toyi furusa iba noti ka bla krefe dora franyo mo do isna ka fo ni bla hal no do le ni mo deli ke ni asigi furusa gra fla demen ni wo ka bla tu ndora furu bana che abata sare deli to dlan tu ni hal ni mo na ni dirini yo tawo jena ai ke furetu o ta sare yo famia yo adama babu ye amimi na no we haram babu ni go ya haram zan hal na sare tu madele ka fo ya bla e madele ka fo fio ki ya bla na dongle ina sura nyongo ko ni haramu ore puissance ka go ina fo mo go ya bla se sa ba nyongo na do go fona te daga ye bli sa ga furu che ore ma hal na sura ni bla ma fo ga ko haramu ni maliki o fede ni go ngo muso ma ni haramu dara o be jete furu sa go sa ba de hal na sura ko madele ka furu sa ga ko haramu fo le ni na ni o fo dara o kile sa ba de maliki o fede ko fa marake me hadisa de jeta akuma ina kabala krayro ni me kabala kra ga kuma gana hadisa la o ya hadisa mi ala kra ga no na chiba ma muna bas ga hadisa la na bukhari ni muslim da gono adra bukhari la adra muslim gono ko iza talaka rajul imratahu laysa bi shay'in hadisa lafzu doye ko ni mugam ye iza harrama rajul imratahu kuri mugam ya muso haram ya laysa bi shay'in ko foite ibn asharatu go ba fo fatur bar nu nyonana yani laysa bi talaqin ko fursate idha harrama ar-rajulu imratahu laysa bi shay'in ko foite donc ko ray fursate aha sisa amina maintenant dans la lafzu werela muslimu ngona kilinga irwala nabasgo kala krako idha harrama rajulu imratahu fa huwa yaminun yukafiruha kodi mogam ya muso haram ya kibi kalli kafara bo wona muslimna ni mogam ki muso ni haramu ire kalli kafara bo me fursate abiko mogam kalla ka fo kite je muso fatuguni nugu ya haramu abiru babu de kono don wala bi kalli kafara bo abana atajete fursa yare kali kafara ma ba hukuma na sisa sa ya no mara ne ya kili njira pe kali kafara ma ba no an dar sa no rebi ore ina foka miskina tanku dumuni walma ka miskina tanku lu ferebo ya famia walma ka jonka horanya bitso sila ka sura ka klesa basu ore kali ka farai ligi muso haramia ibnu dola kele nya dola bana ateje ke furusai ah takhir de do ibigina ta sabai fola sabai fola fola la ni mase go sigel snap manamna sumi sura kana miskina tanduni walma ku ferebo walma ka jonka horanya ni desra min sawala su ne besra kana sa kula te buyani burugun maramu ni ala je yani ibn hajar ga kitabu ale ni har yani musu haram ya do babu jmanono babu ilahi kalli babu adu ni wala ka fa bidu le kiti kono adsa ya irati ni ni mo ya musu haram ya fa huwa yaminu ni kafiru ha ibe kalli kafarabu na malika ko ni aka ni ka ga fursa go sabai parce que masala ni ni ata ka laje suru kono donna fura nyongo haramu kiti la fokuma kan tan sin ni masala ni donna fura nyongo kuma kan tan sin ni wala do malikiya doron kono malikiya doron kono malikiya ma da fura nyongo fokuma kan duru malikiya doron kono khilafu be fokuma kan duru ni leo duru fara to nun taw ka bala jene tra be tan sin ma ni malikiya bolo mashure ni min dona o ga majorite tra mi fode haramu furusa go sawado urume riwa nala fana ko ali bi afo ali ibn abd talib don allah suli ali je ufe menu ne dalu kelema ndro atajate furusai bi kalli kafara bo basu wona na hadisala hadisala na bukhari kono adna muslim fana kono wala mi hadisala ta ka uluta ito nasra iron fami na ko go bukhari ni muslim ya sabna ari na ko alukai riwaya fanya ba ma hakita ala abiramna ne ta asaru bala katab lallam hakita ala yure no wa man ja'ala ma la sanatan kuri mugam ya ga naflu bege sarakati ki dafale ta ki biga naflu be sarakati aw hadiya wali biga naflu bege hadiya ya ne ka tudu sakan musila ka tanan nga kata ke hadiya ka fara Ubmana ni tlanche saragati tla sawana saragati wal tla sawana do hadiya la kafara uba wasa fasi liwe wasiya ke sharai mi foka kana to sulusu ka tla sawana nga iga na fulu liwe wasiya ke ko ka do do ala ko dafe ima nga fem fala ka to tla sawana nga sharai tla sawana nga dai ubmane ko kiba be de kai sharati janai sharai mi oblige tla sawana ibo de ta ko kai abeti kai وما حدث بالنقل والنقل. لم يغمي يدافع للسيسان قال بعد ذلك وإن ذكر وقال لما أحد الحديث أبما لم يغمي يدافع كدافع لك كبتي دين فقا مقام إبراهيمنا قلت لما أبن يلي فقا هديا دو فقا مقام قبلا نونا بانا قبتا فقا مقام إنا في إبراهيم يا كتقامنا كبا دين فقا على فلج منا كهديا بو مقام مينا يفنا بو نيونا كابانا webla nana mashiku sha wahadi ne sa fa ka ko ba wasa wa in lam yasul maqama fala shahi min mugam yara ma makamu fa ibrahim la de gelin yo na fo ya fo tin doro ukma na fente ni fe ka fara te ni fe sa fa fara te ni fe ro ba ne ce wa man khalaqa bil mashiki ya fa min mugam da falen ta kale be ta ma ga sina fa hadisa ngai la mana ka bo e ga da falen na وقال يا مشيخ من قبل الحديث ابننا ابن يوتي لما غفى ني ادفلنا كبي تماما كما تماما يي دفل تيرمنا ابا ادم ني لك تماما كما تماما ولا شيء ان شاء الله تماما جرب تماما حج الاوبرا يجي لاول ما عمرا لا فاين اجزاء المشيخ na ye dafalen ta kibi tama ka taga magani sena ni desra tama di tama damne ka taga desra sera la ibi yela yela nga fenga ka tama dabla obana konga siye wara ni ibi taga abelu yura famu siza yi wula kibi te dafalen ta kibi ta yi sena ye sera tlanche ke tama hendo na desa yela yela nga fenga obama siye wara mi siki nga taga yela nga fenga tuli nga taga i desera ni sera ibe zimu nga tla kata o tugu nyona kata ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ويمشي أماكن ركوبه. هي لا يلا نفقا فرانشة من أبد أو فنات غمان زين. سين فلانا. فإن علم أنه لا يكون. من يادم فرانك فيتنا سيرا كتشي وشيلا. أبدا وأحدا. أب من أبي سيبي تامي مباما. أب من أبي هديا فرقو وبغا كفاري. Bado donna do ba fo kuni musharamu fo kuni haramu te furusai sharai furusa kuma de fo adama ko furuga saliwe o kuma ba danade furusa lafzu de be e furusa ni ore haramu te furusa kuma be haramu fo ga ngani e furusai o kuma na donna do ba fo ko furusa do paske muna adasami dona ka fa innamal a'malu binniyat dan bara baraka be kani ngani diga ngani e furusai ye haramu fo nega ngania furusa re kabiga furusa re donado bo fala basi alsa kama innamal a'malu binniyat barabara kan ngania e ngania de siri kasro ka haramu fo medogo ayukum deja fara ka foni haramu fo ka bakote ke furusa re ob mebe furusa siga tu kuma mi fara shara kuno ibo de faka furusa noy ibo de faka furusa noy shara furusa kuma mun fo basi talaku sunni be talakul bidi fana be bira fursa tugo be suna fursa tugo fana be suna fursa tugo be fami tawde sira fe yega na fe rablo nana parce ni haramu fo mogoti ngani ado mogoti konna do ado fara ni haramu fo ko kalli ka fara do de fara ni ala kram yo fo ni haramu fo ko kalli ka fara do amma fa nga tigi nyini nga na fara ngani ya mimba mu mafala ko mani haramu fo amekiri golli ka kuma ngani amekiri golli ode ode so bai kan nas le ga ngani ya fursa yi ibe fursa kuma de foka fara ga fursa me mais madama sharaku ni haramu foko kire ni sharadu ma ni anyi ni fe kiga iga ngani aga nyinana dogola ni moyi ni me dako ni haramu ye ore kiribe guri tabe mi fo la bekete ni ore asaba ka tsugai ni kamsa fursa la sire ka bolo de kamsa bodona do ma jena ni siretala parce que nana korna yer la ko sire ka bala korna yer nana ay suratu talab la ko ka sire kala oh no flan yo ngon chere na ma fo ni sire ma kala ate jati ha aha awan nana sire la te ibi sire de bala ni bo bo kala ma abe jati ni fuka sire de kala abona da basra ba ga sai funa ka usrai ni ko ne ya furusa ba to ide furu ba ka ala sai tuguni furu ba ka ala sai parce ni e muso furusa sisan kuma yamma nan ni babana an ga da furu babu ira de koro ne ka da fare haramu ne nan ni kuma yi sisan ni e muso furusa sisan kala saba da bi bolo muso ga ti bolo so kono akana ta foro ni ko muso ma kiyabla amma nga ta kala saba de ba ibulu ka garde foro an ka nasro ibe inni makara ko o kuma ibi sigi amma o ya bani ati ta tuguni nga furta be jate be kelebo ya fa nya ni ko musuma ko ni blasan kana shi na ta sotra mota ka gamu nche ka ta kana ila iba te faga lada ka yi shiye saba aga lada kana katla ga tige katla kana katla ga tige katla kana ga tige lo shiye saba kana kuma na bi soro ka labla furu bana ni nyoche ni ay ala ke muna abse ka ke idimine ne yake ob mani hakri sigi nana kalo sabay ko nana abse ka se kama ni ya blare ka sura ko nama da ma nga ta faga ji na sura funu mi la funu mi se ka da abse ka se kama ob mani sigi nama ka sura wakati ma dafa iba aseme ka poko itu ya afurusa ai ka fara ji ka foito la ka fara ko kuma foito la furusa iba ji dara ka fitila ka furusa e abla kalo kilen te mana kalo fla te mana kalo se mana dunu ay no kaban dilli krai sona abi ti fe fursa borama iba je de ti bin zela ka fursa dura bana no nyugo na wara kara kara fla no gra sabai sa furta chetu ya fa ya do dona bo le ka fogo talako raji ye muso bla ka tla ka la sin me ya la sin ya na kalo fla ka dafa fursirite furna fulo gote sere mun delegala na tara igon sona dura bana we furud lale nabe jene ki dela ka furusa o ye talaku ye raji bon furusa dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko talakul bayinu bɛnina to so kɔrɔ o ye jumɛn ye i ko i y'a bila sisan kalo saba in bɛɛ kɔnɔ e ma sɔn delili ma ni kalo saba dafara dɔrɔn a bɛ taa kalo saba bɛɛ kɔnɔ e ma sɔn delili ma kalo saba dafara min kɛ a y'a ka minɛnw cɛ a taara i da banna donc i b'a sɛbɛn k'i ye dela ka furusa wa t'i ka furu la tuguni yɛrɛ i muso tɛ mɛ ni i bi sigi kɔ o la sisan ka taa nɔfɛ tuguni dura b'i bolo i bi se ka taa nɔfɛ tuguni nka i b'a ɲini kura ye i n'a fɔ muso kura furunafolo kura furusiri kura parce que i da banna ka ban kalo saba min dir'i ma k'i funu ka da o kɔnɔ o banna o f'i y'a labila a tagara ka ban n'i ko i bi sigi kɔfɛ sisan i bi taa ɲini kura ye de n'a sɔnna a bi se ka kɛ e min fɔ o bi se ka k'o ɲɔgɔnna a taara a nɔfɛ o bi fɛ k'a ɲini furu la kura ye. Han ka bɔ cogo di ni ma fɔ ni mi ka kuma faamu o ma ɲi dɛ i bi taa ɲini ka n'i ma ɲa ko o sugurutigɛ de ye o n'a taara o ka so e ma ɲini sariya sira fo ka ta ka bɔ n'a ye o sugurutigɛ de ye o i bi taa ɲini furu la de k'a furu. Han ɔ n'a sɔrɔ min n'a fila la o tɛ saba wa e tɛ se ka wajibi o n'a yɛrɛ ni e yɛrɛ ka furu ma ja ni cɛ kura min y'a ja a bɛ se ka furu ma tuto ye parce que ni cɛ in bɛɛ ka kan a bɛɛ ye walicɛ de ye a kan ka sutura ta a bɛ ɲɛkɔrɔ a bɛɛ walicɛ de y'a fanfɛ quoi n'i y'a ye wa donc ni e jara ye a bɛ se ka segin ma ni cɛ kura jara a bɛ se k'e to ka furu ma mais cɛ kura tɛ se ka furu k'a to i da de kɔnɔ kalo saba in kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka bɔ a nɔfɛ hali ni y'a mɛn k'a furu sara tant que i da ka ban i ma kan ka furuko kuma fɔ a ye mais n'o kɔni banna ka ban cɛ yɛrɛ cɛ kura nin bɛɛ ka kan a la n'a sɔnna min ka furu ma dɔrɔn a bɛ taa o ka furu la. A ta o ko ko ni mɔgɔ min ye i da falen sisan k'i bi taama an bɔra min kuma na ka taa Maka an ko n'i dɛsɛra sira la i bi se ka yɛlɛ yɛlɛ nka fɛn kan n'i y'a yɛlɛ nka fɛn kan o tuma kitabutigi ko siɲɛ wɛrɛ i bi tila ka na tuguni i ye min kɛ taama na i bi yɛlɛ yɛlɛ nka fɛn kan o la o tuma i yɛlɛla yɔrɔ min na n'i sera i bi jigin k'o tɔ taama ka taga ko nka k'i ti segin ka kɛ bilen a t'aw ko tɛ o taabi n'a dɔ ye i ti segin a kan bilen n'i dɛsɛra dɔrɔn a banna segin ka t'a la tun i bi kafara de bɔ dɔrɔn o y'a bannen ye n'o ye hadiri ye segin ka t'a la tun. A ta o ko ni mɔgɔ min ye dafalen ta sisan k'i bi taama ka taa maga i sen na dabitigi ka kuma na i bi taama ka taga n'i dɛsɛra yɔrɔ min na n'i yɛlɛla yɛlɛnkafɛn kan siɲɛ wɛrɛ i bi segin a kan tuguni i ye min taama i bi yɛlɛ yɛlɛnkafɛn kan ka taa i jiginna yɔrɔ min na i yɛlɛla yɛlɛnkafɛn ni sira i bi sɔrɔ ka jigin ka tila k'a tɔ taama nka a ta o ko ko. Sinanti ɲini fɛ bilen ni dɛsɛra dɔrɔn a banna i bɛ hadiyu de bɔ mɛ ka taa sin wɛrɛ ka tila ka segin a kan ko tɛ ɲini fɛ bilen. wa in kadara ɔhɔn hali n'a sɔrɔ a bɛ se ka taama siɲɛ wɛrɛ a ka tɛ se ka segin a kan bilen a bɛ hadiyu bɔ ko b'a wasa wa in kadara hali n'a bɛ se ka taama siɲɛ fɔlɔ a dɛsɛra nka filanan a bɛ se ka taa segin a kan o se b'a ye koyi mɛ k'a bɛ to kɛ a b'o to yɛrɛ a bɛ hadiyu bɔ dɔrɔn ko b'a wasa. wa ila kɛlɛ dawura. sɔrɔwura. a sɔrɔwura. ko nka n'a sɔrɔ mɔgɔ don mɔgɔ min ma deli ka hiji fɔlɔ e ye dafalen ta sisan k'a fɔ ni n ye nin komasina in kɛ fiyewu n bɛ taama maga n sen na n ye dafalen ta n ye nin komasina in kɛ n bɛ taama maga n sen na donc yɔrɔ taama in wajibiyara e kan ka taa maga i sen na. Parce que dafali ta ni ye nin ko masina in kɛ walima ni ala ye nin ko in kɛ ne ye n bɛ taama n sen na ka taa maga donc o ko kɛra a bɛ waati min kɛ ka taama n sen na ka taa maga mɛ e dun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min siɲɛ fɔlɔ de ye e ma deli ka taa maga donc o bɛ kɛ cogo di sisan parce que maga ta in ma waajibi ye waajibi wɛrɛ farala a kan waajibi kɛra fila ye waajibi don farida de kan ka taa maga waajibi n'i y'a ye dafali ta o kɔrɔ ye k'a se bi ye de ɔ farida dun b'i kan na i m'o kɛ fɔlɔ o ye waajibi kan. ilamana ka dafalen fana wajibi a faro ka tuguni e dun ma deli ka taa maka o bɛ kɛ cogo di sisan o fana i ka dafalen ni i b'i ka taali i b'o nka i ŋura ŋaniya siri k'i bɛ taa ŋura la komi ŋura tɛ wajibi o tuma i bɛ dafalen taama kɛ o nɔfɛ dafalen taama wajibi ye senna taama i b'o kɛ paseke i bɛ ŋaniya siri k'i bɛ taa ŋura de kɛ sisan o la i bɛ taama min kɛ o dafalen taama i b'o ŋaniya siri k'i bɛ k'o taama kɛ ka taga ŋura kɛ a bɛ k'i ma wajibi ye ten. O tuma ni sera mankan tuma min na e taa fu kɛ wasa ka safani maruwa kɛ wa kasara ka dɔ b'i kunsigi la umura banna o tuma na i ye umura kɛ o tɛ wajibi ye i ye taama min kɛ ka na i ka dafalen taama fana kɛra. O tuma i bɛ to mankan in sa ni ji wagati sera i bɛ naamu ta yen ka sɔrɔ ka hiji k'a banna i b'a kɛ ten. Wa kɛra kutamati o. O tuma na o la i ka hiji bɛ kɛ tamatu ye i ka hiji bɛ kɛ jumɛn sisan a bɛ kɛ tamatu ye mɔgɔ min hiji kɛ k'a ban ka namu bila ka hiji ma kɔnɔ ka tila ka namu ta i ka hiji bɛ k'o ye. Walihila ko bɛ ka yɛrɛ ha tɛ an bila. Ko nka ni nin n'a ɲɔgɔnnaw tɛ kundi de ka fisa n'a sɔrɔ mɔgɔ min tɛ tamatukɛla ye f'i ka kiranu dɔrɔn de kɛ walima ifuradu hiji dɔrɔn de kɛ i bɛ namu ta i t'a bila fo hiji ka ban min ka fisa hiji mana ban k'i kundi. Nka mɔgɔ min ta ye tamatu ye i bɛ mura fɔlɔ kɛ n'o banna min ka fisa i ma ka dɔ tigɛ i kunsigi la. Wa inna ma yastahdhi an tasir. Mɔgɔ min bɛ tamatu kɛ ko min ka fisa i bɛ dɔ bɔ i kunsigi la ka n'a bɛ di. Lihaza istiqama lishar'i. O tuma na tamatu kɛbaga i man kan ka i kunsigi bɛ di i ka kan ka to ni kunsigi ye hiji kama parce que hiji mana kun kan ka di ni e kun bɛ di sisan hiji bɛna ban ka sɔrɔ kunsigi t'i kun na. O tuma tamatu kɛla i ka kunsigi dɔ tigɛ o de ka ɲi. O tuma na i bɛ tila ka hiji fini don u furancɛw ma jan ɲɔgɔn na hiji mana ban kunsigi tɔ min bɛ yen i bɛ sɔrɔ k'a kun di e ko cogo di. Mɔgɔ dɔ y'i bɔ a kalama k'a sera ɔ o bɛ bila a bɛɛ nana kɛ hali n'i yɛrɛ monturu b'i yɛrɛ bolo i y'a dɔn ka fɔ a sera o bɛɛ y'o kelen de ye o paseke weleli in kɔrɔ de ka mɔgɔ bɔ a kalama ko wagati sera n'i ye ma weleli kan mɛn dɔ nana f'i ye ko wagati donna ɔ i bɔra a kalama walima monturu yɛrɛ b'i bolo la i b'a dɔn ka fɔ misiri bɛ seli inɛri seli fana seli inɛri i y'a ye ka fɔ inɛri mɔndi sera kɔni a kɔni sera i bɔra a kalama i man kan k'i sigi bilen k'i bi wele kan ma kɔnɔ la bilen. Seli jama seli le man d'o tigi ye jama seli man d'a ye dɛ. Bɔn n'a sɔrɔ kuma siya si yɛrɛ ma di la. Ko ni mɔgɔ min ye dafalen ta k'i bɛ taa min senna ka taga Madina. Aw ye a bɛɛ tigi ma di. Walima i dafalen ta k'i bɛ taama ka taa Betul Makdisi la. A taara ko mara k'i b'a la. O tumana k'i bɛ se ka taa yɛlɛma fɛn kan hali ni ma taama k'o tɛ fɛn tiɲɛ. Inna wa salata al-masiha. N'a sɔrɔ i ka taama in i y'a fɔ i ka laɲini ye seli seli de ko ye ka ŋaniya ka dafalen sa k'i bɛ taama ka taa seli Madina misiri la wali i bɛ taama ka taa Betul Makdisi bi taa ka taa seli i ye a ko dulo seli la o tuma hali ni yɛlɛla yɛlɛnka fɛn kan baasi t'a la. O tuma o yɛrɛ fana n'i yɛrɛ ma taama yɛrɛ fana foyi t'i la n'a y'a diya i bɛ taama n'a y'a diya i bɛ yɛlɛ yɛlɛnkafɛn kan foyi t'i la n'i ka laɲini ye seli ye paseke n'i taara yɛlɛnkafɛn na o taara i senna o bɛ taa seli in kɛ ka ban a banna i ko ni i ka dafalen ta k'i bɛ taama ka taa Madina ka taa seli o la sariya ye min ɲini Madina misiri la o seli de ye mɔgɔ min y'an ka doni siri misiri si kama fo n'a kɛra misiri saba ye Madina misiri b'a la. O tuma na ni i ka ŋaniya ye seli de ye i dun ko k'i bɛ taama ka taa seli de o tuma hali n'i taara yɛlɛn ka fɛn ka taa seli o b'a wasa taama tɛ wajibi ka bilen. Wa ma ba yi wa hali masa si. Ko nka ni misiri saba y'i bɔ a la Makan Madina ani Betul Makdisi n'o saba y'i bɔ a la. Wala ya ati a ma siyan wala n'a k'i ba i sumana. O tuma na a ti daga i ka dafalen ta k'i bɛ taa seli yen yɛrɛ wali i bɛ taa o yɛrɛ ti bɛn yɛrɛ ka dafalen ta n bɛ taa ni misiri masina in na misiri saba in dɔ tɛ. Mi tama ka taa n sen na wali n ta yɛlɛ n ka fɛn na mɔgɔ min ko dafalen ta yɛrɛ parce que a fɔra mɔgɔ min ka don misiri fo misiri saba ɔ n'i ye dafalen ta k'i bɛ taa misiri dɔ la sisan dugu dɔ misiri fɔ misali la sisan Tɔnbɔkutu misiri e ka dafalen ta k'i bɛ tama ka taa seli yen nɔ hali n'i taara mobili la i man kan ka taa mobili la ka taa o dafalen kɛ yɛrɛ parce que nous avons un vagi, misri kama. Nabra sawaina. Nous avons tama gadroire à la soirée. Nous avons tama bois maré, canoke tuguni. Solati, nazora. Obmana ka dafale kubta misri, la mite sawaina ka dafale ta, otebe. Obmana yo dafale ta kubta misri, la mite sawaina. Ibe misri mnevse la sirin wa wasa. Imanga wuli gata dugube misri la ble. Kada ko tibe. ومن نظر رباطا في موضعه من الصدور. نعم مغامرة دفن تاسيسا، سلامو قال يرون نيما يرى دوكيب تاكا تو غاردي. نيما يرى دوكيب تاكا تو غاردي. كافرو كنا تيكا دانكاري، سلامو لا سرافي. مغامرة دفن تاكيب تو يرى غاردي سيسا. فذلك عليه ان ياتيهم. شرابا يلو تيلا مغافي كاتو يرى غاردي. ودفن مسكا بوا سرافي. ومن دفن فنا بابو بنان يرينا. نالا يدور يرى نامنا بابو كراورتا نوي فرو. Ani furusa babu ye ina fantu ya kuma kun tika chuka bunati alaga wa tura ina na alaga sabati dama wa assalamu alaikum.